Vítajte. Dnes sa pozrieme naozaj do hĺbky na jeden fascinujúci podnik v Lisabone. Volá sa Avencedora. Áno, je to jeden z tých podnikov zaradených do projektu Loyascom História, teda obchody s históriou. A máme tu onom nejaké podklady. Presne. Našim cieľom je vlastne preskúvať, čo robí tento obchod takým, no, výnimočným. A poviem len toľko na úvod, má za sebou takmer 150 rokov. To je úctihodné číslo. Tak poďme na tie základy. Avencedora sídlí na Rua São Lázaro čísla 131 až 133. V Lisabone samozrejme. A čím presne sa zaoberajú? Rámy? Zrkadlá? Áno, hlavne výroba a predaj rámov, zrkadiel. Robia aj zaskievacie služby, všetko na mieru na objednávku. A čo je zaujímavé, venujú sa aj douráciou. Čo to je? Doura. Douráciou? Pozlacovanie. Taká tá tradičná remeselná technika. To pridáva ich práci ďalší rozmer. Aha, čiže také spojenie remesla, možno aj umenia a služieb pre domácnosť. Podklady to aj radia do kategórií ako domová dekorácie, služby a opravy. A rámy a domáce potreby. Presne tak. Ale tá história ma zaujala najviac. Začínali už v roku 1875. To je, no, fakt dávno. Je to tak. Aj keď pozor, nie na tejto súčasnej adrese. Pôvodne boli na Martin Moniz číslo 38. Aha, a prečo sa sťahovali? No, až v roku 1952 sa presunuli na tú dnešnú adresu, na Rua de San Lázaro. Bolo to kvôli veľkým demoláciám v oblasti Martin Moniz. To bolo v 40. a 50. rokoch. Menila sa celá tá štvrť, vznikalo tam námestie. Rozumiem. Takže tá budova, kde sú teraz? Tá patrila vtedy mestu, Lisabonskej mestskej rade, CML. Museli si nájsť nové miesto a toto bolo zrejme dostupné. Takže podnik ako taký funguje už 149 rokov nepretržite. Ale na tomto konkrétnom mieste sú len od roku 1952. Zaujímavý príbeh adaptácie. Určite. Ukazuje to, ako sa museli prispôsobiť zmenám v meste. A kto to dnes vedie? Stále tá istá rodina? Podľa našich informácií áno. Sú to dedičia José dos Santos, Jorge dos Santos a Maria dos Santos. Vyzerá to tak, že práve tá rodina kontinuita. Im pomohla prežiť. Presne. Mohol to byť kľúčový faktor. Udržať si tú identitu, to remeslo, napriek generáciami. Dáva to zmysel. A okrem toho veku a rodinnej tradície, je ešte niečo, čo robí Avencedora dnes výnimočným v Lisabone? Zdroj spomína viacero vecí. Napríklad, že je to jeden z mála, možno posledných obchodov tohto typu, čo má stále vchod priamo z ulice. A špecializuje sa práve na tú zákazkovú výrobu. Čiže nie je nejaký veľkosklad alebo anonymný servis niekde v pasáži. Presne. A dokonca sa tam píše, že je to, akože, veľmi pravdepodobne najstaršia firma v tomto konkrétnom odbore v celom Lisabone. Čite. Po kvalite, ktorú masová výroba si nedokáže nahradiť. Taký podnik je potom vlastne živým kúskom histórie mesta. Chodiaca kronika. Absolútne. Prežil toľko zmien, režimy, krízy, tú obrovskú prestavbu mesta. Jeho existencia je svedectvom odolnosti. A zároveň nám pripomína hodnotu tradičných remesiel. Je to kus živej histórie, ktorá stále funguje. Paráda. A keby niekto chcel, vie sa k ním dostať? Majú nejaký kontakt otváracej hodiny? Áno, áno, máme tu aj praktické info. Telefónne číslo je plus 351 21 885 275. Majú aj e-mail apvencedora1875@gmail.com. A web? Sociálne siete? Spomína sa, že majú web stránku, Facebook aj Instagram, ale konkrétne adresy tu nemáme. No, základný kontakt je. A otvárace hodiny? Povedz. Sú tam od pondelka do krepka, od 10. do 1. Potom majú pauzu a pokračujú od 2. do 7. večer. A v sobotu majú otvorené do poludňa od 10. do 1. Super, takže sú plne funkční a dostupní. Keď si to tak zhrnieme, Avencedora nie je len nejaký obchod s rámami, je to symbol. Symbol odolnosti rodinej tradície. A hlavne živý kus tej obchodnej histórie Lisabonu. Prežili takmer 150 rokov zmien a stále ponúkajú to svoje poctivé remeslo. Presne tak. Je to príklad zachovania dedičstva, majstrovstva, ktoré sa odovzdáva ďalej. A práve takéto príbehy nútia človeka zamyslieť sa. Veru. Akú šancu vlastne majú takéto špecializované remeselné podniky s tou obrovskou históriou za sebou? Majú šancu nielen prežiť, ale aj prosperovať v dnešnom svete, ktorý je taký rýchly, zameraný na masovú výrobu. A často na úkor tradície a individuality. A nadväzuje na to ďalšia otázka. Akú hodnotu vlastne my, ako spoločnosť, pripisujeme zachovaniu týchto obchodov s históriou v našich mestách? Sú to len nejaké nostalgické miesta? Alebo je v tom niečo viac? Možno živé spojenie s minulosťou, zdroj jedinečnosti pre budúcnosť. To je niečo, nad čím sa naozaj oplatí pouvažovať.